देवऋषि नारद विनीत भाव से सनातन जी को प्रणाम करके बोले, ब्रह्मन, आप पुराण वेताओं में श्रेष्ठ और ज्ञान विज्ञान में तत्पर हैं, अतः मुझे पुराणों के विभाग का पूर्ण रूप से परिचय कराइए। जिसके श्रवण करने पर सब कुछ सुन लिया जाता है, जिसका ज्ञान होने पर सब कुछ ज्ञात हो जाता है, और जिसे कर लेने पर सब कुछ किया हुआ हो जाता है। प्राणों के सिद्धाय से वर्णों और आश्रमों के आचार धर्म का साक्षात्कार हो जाता है। प्राण कितने हैं, उनकी संख्या कितनी है और उनके श्लोकों का मान क्या है, उन प्राणों में कौन कौन से आख्यान वर्णित हैं, ये सब मुझे बताइए। चारों वर्णों से संबंध रखने वाली नाना प्रकार के व्रत आदि की कथाएं भी कही। सृष्टि क्रम से विभिन्न वंशों में उत्पन्न हुए सत्पुरुषों की जीवन कथा को भी भली भांति प्रकाशित कीजिए, क्योंकि भगवान आपसे अधिक दूसरा कोई पौराणिक उपाख्यानों का जानकार नहीं है, इसलिए सब संदेहों का निराकरण करने वाले पुराणों का आप मुझसे वर्णन कीजिए। तो सूत जी बोले, ब्राह्मणों, तदंतर नारद जी का वचन सुनकर वक्ताओं में श्री सनातन जी एक क्षण भगवान नारायण का ध्यान करके बोले, सनातन जी ने कहा, मुनि श्रेष्ठ, तुम्हें बार बार साधुवाद है। प्राणों का उपाख्यान जानने के लिए जो तुम्हें निष्ठा युक्त बुद्धि प्राप्त हुई है, वह संपूर्ण लोगों का उपकार करने वाली है। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने पुत्र स्नेह से परिपूर्ण चित्त होकर मरीचि आदि ऋषियों से इस विषय में जो कुछ कहा था, उसी का तुमसे वर्णन करता हूँ। एक समय ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि ने, जो श्रद्धाई और शास्त्र ज्ञान के संपन्न तथा वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान हैं, अपने पिता लोक सृष्टा ब्रह्मा जी के पास जाकर उन्हें भक्तिपूर्वक प्रणाम किया। दूसरों को मान देने वाले मुनीश्वर, प्रणाम के पश्चात उन्होंने भी निर्मल पौराणिक उपाख्यान के विषय में, जैसा कि तुम पूछते हो, यही प्रश्न किया था। तो मरीचि ने कहा, भगवान, देव देवेश्वर आप संपूर्ण लोकों की उत्पत्ति और लय के कारण हैं, सर्वज्ञ, सबका कल्याण करने वाले और सबके साक्षी हैं, आपको नमस्कार है। पिताजी, मुझे प्राणों के बीज, लक्षण, प्रमाण, वक्ता और श्रोता बताइए, मैं वे सब सुनने को उत्सुक हूँ। तो ब्रह्मा जी ने कहा, वत्स, सुनो, मैं पुराणों का संग्रह बतला रहा हूं। जिसके जान लेने पर चर और अचर सहित संपूर्ण वांग्मय का ज्ञान हो जाता है। सब कल्पों में एक ही प्राण था, जिसका विस्तार 100 करोड़ श्लोकों में था। वह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों का बीज माना गया है। सब शास्त्रों को प्रवृत्ति पुराण से की हुई है, अतः समय अनुसार लोक में पुराणों का ग्रहण ना होता देख परम बुद्धिमान भगवान विष्णु प्रत्येक युग में व्यास रूप में प्रकट होते हैं। वे प्रत्येक द्वापर में 4 लाख श्लोकों के पुराणों का संग्रह करके उसके 18 विभाग करते हैं और भूलोक में उन्हीं का प्रचार करते हैं। आज भी देवलोक में 100 करोड़ श्लोकों का विस्तृत प्राण विद्यमान है। उसी के सार भाग का 4 लाख श्लोकों द्वारा वर्णन किया जाता है। ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वरापुराण पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण तथा ब्रह्मांड पुराण, ये 18 पुराण हैं। अब सूत्र रूप से एक एक कथानक तथा उसके वक्ता और श्रोता के नाम संक्षेप से बताता हूं, एकाग्रचित होकर सुनना। वेद वेता महात्मा व्यास जी ने संपूर्ण लोगों के हित के लिए पहले ब्रह्म पुराण का संकलन किया। वह सब पुराणों में प्रथम और धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष देने वाला है। उसमें नाना प्रकार के आख्यान और इतिहास हैं। उनके श्लोकों की संख्या 10,000 बताई जाती है। उसमें देवताओं, असुरों और दक्ष आदि प्रजापतियों की उत्पत्ति कही गई है। तदंतर उसमें लोकेश्वर भगवान सूर्य के पुण्यमय वंश का वर्णन किया गया है, जो महापातकों का नाश करने वाला है। उसी वंश में परम आनंद स्वरूप तथा चतुर्व्यूहधारी चतुर्व्यूह अवतारी भगवान श्री रामचंद्र जी के अवतार की कथा कही गई है। तदंतर उस पुराण में चंद्रवंश का वर्णन आया है और जगदीश्वर श्री कृष्ण के पाप नाशक चित्र का भी वर्णन किया गया है। संपूर्ण द्वीपों, समस्त वर्षों तथा पाताल और स्वर्ग लोक का वर्णन भी उस पुराण में देखा जाता है। नरकों का वर्णन, सूर्यदेव की स्तुति और कथा एवं पार्वती जी के जन्म तथा विवाह का प्रतिपादन किया गया है। तदंतर दक्ष प्रजापति की कथा तथा एकाम्रक क्षेत्र का वर्णन है। इस प्रकार इस ब्रह्म पुराण के पूर्व भाग का निरूपण किया गया है। उसके उत्तर भाग में तीर्थ यात्रा विधि पूर्वक पुरुषोत्तम क्षेत्र का विस्तार के साथ वर्णन किया गया है। इसी में श्री कृष्ण चरित्र का विस्तार पूर्वक उल्लेख है। यमलोक का वर्णन तथा पितरों के श्राद्ध की विधि है। इस उत्तर भाग में ही वर्णों और आश्रमों के धर्मों का विस्तार पूर्वक निरूपण किया गया है। वैष्णव धर्म का प्रतिपादन, योगों का निरूपण तथा प्रलय का भी वर्णन आया है। योगों का निरूपण, सांख्य सिद्धांतों का प्रतिपादन, ब्रह्मवाद का दिग्दर्शन तथा प्राण की प्रशंसा आदि विषय भी आए हैं। इस प्रकार दो भागों से युक्त ब्रह्म पुराण का वर्णन किया गया है, जो सब पापों का नाशक और सब प्रकार के सुख देने वाला है। इसमें सूत और शौनक का संवाद है। ये पुराण भोग और मोक्ष देने वाला है। जो इस पुराण को लिखकर वे साख की पूर्णिमा को अन्न, वस्त्र और आभूषणों द्वारा पौराणिक ब्राह्मण की पूजा करके उसे स्वर्ण और जल धेनु सहित इस लिखे हुए पुराण का भक्तिपूर्वक दान करता है, वह चंद्रमा, सूर्य और तारों की स्थिति काल तक ब्रह्म लोक में वास करता है। जो ब्रह्म पुराण की इस अनुक्रमण का विषय सूची का पाठ अथवा श्रवण करता है, वह भी समस्त पुराण के पाठ और श्रवण का फल पा लेता है। जो अपने इंद्रियों को वश में करके हविष्यन भोजन करते हुए विधि नियम पूर्वक समूचे ब्रह्म पुराण का श्रवण करता है, वह ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। बस इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ। इस पुराण के कीर्तन से मनुष्य जो जो चाहता है वह सब पा लेता है। अब आगे पद्म पुराण का वर्णन करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, बेटा सुनो, अब मैं पद्म पुराण का वर्णन करता हूं। जो मनुष्य प्रसन्नता पूर्वक इसका पाठ और श्रवण करते हैं, उन्हें यह महान पुण्य देने वाला है। जैसे संपूर्ण देहधारी मनुष्य 5 ज्ञान इंद्रियों से युक्त बताया जाता है, उसी प्रकार ये पापनाशक पद्म पुराण 5 खंडों में युक्त कहा गया है, जिसमें महर्षि प्लत्स ने विषम को सृष्टि आदि के क्रम से नाना प्रकार के उपाख्यान और इतिहास आदि के साथ विस्तार पूर्वक धर्म का उपदेश किया है। जहां पुष्कर तीरक का महात्म्य विस्तार पूर्वक कहा गया है, जिसमें ब्रह्म यज्ञ की विधि, वेद पाठ आदि का लक्षण, नाना प्रकार के दानों और व्रतों का पृथक पृथक निरूपण, पार्वती का विवाह, तारकासुर का विस्तृत उपाख्यान तथा गौ आदि का महात्म्य है, जो सबको पुण्य देने वाला है, जिसमें काल के आदि दैत्यों के वध की पृथक पृथक कथा दी गई है तथा द्विश्रेष्ठ जहाँ ग्रहों के पूजन और दान की विधि भी बताई गई है, वे महात्मा श्री व्यास जी के द्वारा कहा हुआ सृष्टि खंड है। पिता माता आदि की पूजनीयता के विषय में शिव शर्मा की प्राचीन कथा, सुव्रत की कथा, वृतासुर के वध की कथा, पृथु, वैन और सुनीता की कथा, शुक्ला का उपाख्यान, धर्म का आख्यान, पिता की सेवा के विषय में उपाख्यान, नहुष की कथा, ययाति का चरित्र, गुरु तीर्थ का निरूपण, राजा और जैमिनी के संवाद में अत्यंत आश्चर्यमयी कथा, अशोक सुंदरी की कथा, हुंड दैत्य का वध, कामोदा की कथा, विहुंड दैत्य का वध, महात्मा च्यवन के साथ कुंजल का संवाद, तंत्र सिद्ध उपाख्यान और इस खंड के फल का विचार, ये सब विषय जिसमें कहे गए हों वह सूत शौनक संवाद रूप ग्रंथ भूमिखंड कहा गया है। जहाँ सोती तथा महर्षियों के संवाद रूप से ब्रह्मांड की उत्पत्ति बताई गई है, पृथ्वी सहित संपूर्ण लोकों की स्थिति और तीर्थों का वर्णन किया गया है, तंत्र जहाँ नर्मदा आदि की उत्पत्ति कथा और उनके तीर्थों का पृथक पृथक वर्णन है, जिसमें कुरुक्षेत्र आदि तीर्थों की पुण्यमयी कथा कही गई है, कालिंदी की पुण्य कथा, काशी महात्म्य वर्णन तथा गया और प्रयाग के पुण्य में महात्म का निरूपण है, वरन और आश्रम के अनुकूल कर्म योग का निरूपण, पुण्य कर्म की कथा को लेकर व्यास चैमनी संवाद, समुद्र मंथन की कथा, व्रत संबंधी उपाख्यान, तंत्र कार्तिक के अंतिम 5 दिन भीष्म पंचक का महात्म्य तथा सर पर धनिवारक स्तोत्र, ये सब विषय जहाँ आए हैं वह स्वर्ग खंड कहा गया है। भ्रमण ये सब पातकों का नाश करने वाला है। रामश्वमेघ के प्रसंग में प्रथम राम का राज्याभिषेक, अगस्त आदि महर्षियों का आगमन प्लस वंश का वर्णन, अश्वमेघ का उपदेश, अश्वमेघ ही अश्व का पृथ्वी पर विचरण, अनेक राजाओं की पुण्यमय कथा, जगन्नाथ जी की महिमा का निरूपण, वृंदावन का सर्वपापनाशक महात्म्य, कृष्ण अवतार धारी श्री हरि की नित्य लीलाओं का कथन, वे साक्ष स्नान की महिमा, स्नान दान पूजन का फल, भूमि वरा संवाद, यम और ब्राह्मण की कथा, राजदूतों का संवाद, श्री कृष्ण स्तोत्र का निरूपण, शिव शंभु समागम, दधीची की कथा, भस्म का अनुवम महात्म्य, उत्तम शिव महात्म्य, देवरात सुत उपाख्यान, प्राणविता की प्रशंसा, गौतम का उपाख्यान और शिव गीता तथा कल्पांतर में भारद्वाज आश्रम में श्री राम कथा आदि विषय पातालखंड के अंतर्गत हैं। जो सदा इसका श्रवण और पाठ करते हैं उनके सब पापों का नाश करके ये उन्हें संपूर्ण अभीष्ट फलों की प्राप्ति कराता है। 5वें खंड में पहले भगवान शिव के द्वारा गौरी देवी के प्रति कहा हुआ परतोपाख्यान, तत्पश्चात जलंधर की कथा, श्री शैलादि का महात्म्य कीर्तन, राजा सगर की पुण्यमय कथा, इसके बाद गंगा प्रयाग काशी और गया का अधिक पुण्यदायक महात्म्य कहा गया है, फिर अन्नादिदान का महात्म्य तथा महाद्वादशी व्रत का उल्लेख है, तत्पश्चात 24 एकादशियों का पृथक पृथक महात्म्य कहा गया है, फिर विष्णु धर्म का निरूपण और विष्णु शस्त्र नाम का वर्णन है, उसके बाद कार्तिकेय व्रत का महात्म्य, माघ स्नान का फल तथा जम्बूद्वीप के तीर्थों का पापनाशक महिमा का वर्णन है, फिर साबरमती का महात्म्य, नरसिंहोत्पत्ति कथा, देव शर्मा आदि का उपाख्यान तथा गीता महात्म्य का वर्णन है, तदंतर भक्ति का आख्यान, श्रीमद् भागवत का महात्म्य और अनेक तीर्थों की कथा से युक्त इंद्रप्रस्थ की महिमा है, इसके बाद मंत्र रत्न का कथन, त्रिपाद विभूति का वर्णन तथा मत्स्य आदि अवतारों की पुण्यमयी अवतार कथा है, तत्पश्चात अष्टोत्तरशत दिव्य राम नाम और उनके महात्म का वर्णन है, फिर महर्षि भृगु द्वारा भगवान विष्णु के वैभव की परीक्षा का उल्लेख है, इस प्रकार ये 5वां उत्तरखंड कहा गया है जो सब प्रकार के पुण्य देने वाला है। जो श्रेष्ठ मावन मानव 5 खंडों से युक्त पद्म प्राण का श्रवण करता है वह इस लोक में मनोवांछित भोगों को भोग कर वैष्णव धाम को प्राप्त कर लेता है। ये पद्म प्राण 55,000 श्लोकों से युक्त है। जो इस प्राण को लिखवाकर प्राण ब्राह्मण का, प्राणज्ञ ब्राह्मण का भलीभांति सत्कार करके ज्येष्ठ की पूर्णिमा को स्वर्ण में कमल के साथ इस लिखित पुराण का उक्त प्राणविता ब्राह्मण को दान करता है, वह संपूर्ण देवताओं से वंदित होकर वैष्णव धाम को चला जाता है। जो पद्म प्राण के इस अनुक्रम का पाठ तथा श्रवण करता है, वह भी संपूर्ण पद्म प्राण के श्रवण जनित फल को प्राप्त कर लेता है। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, वत्स सुनो, अब मैं वैष्णव महापुराण का वर्णन करता हूँ। इसकी श्लोक संख्या 23,000 है। ये सब पातकों का नाश करने वाला है। इसके पूर्व भाग में शक्ति नंदन पराशर जी ने मैत्रेय को 6 अंश सुनाए हैं। उनमें से प्रथम अंश में इस पुराण की अवतरणिका दी गई है। आदि कारण सर्ग, देवता आदि की उत्पत्ति, समुद्र मंथन की कथा, दक्ष आदि के वंश का वर्णन, ध्रुव तथा पृथु के चरित्र, प्राचीतस का उपाख्यान, प्रहलाद की कथा और ब्रह्मा जी के द्वारा देव, तिर्यक, मनुष्य आदि वर्गों के प्रधान प्रधान व्यक्तियों को पृथक पृथक राज्य अधिकार दिए जाने का वर्णन, इन सब विषयों को प्रथम अंश कहा गया है। प्रियव्रत के वंश का वर्णन, दीपोर वर्षों का वर्णन, पाताल और नरकों का कथन, 7 स्वर्गों का निरूपण, पृथक पृथक लक्षणों से युक्त सूर्य आदि ग्रहों की गति का प्रतिपादन, भरत चरित्र, मुक्ति मार्ग निर्दर्शन तथा निधाग एवं ऋभु का संवाद, ये सब विषय द्वितीय अंश के अंतर्गत कहे गए हैं। मनवंत्रों का वर्णन, वेद व्यास का अवतार तथा इसके बाद नरक से उद्धार करने वाला कर्म कहा गया है। सगर और ओर के संवाद में सब धर्मों का निरूपण, श्राद्धकल्प तथा वर्ण आश्रम धर्म, सदाचार निरूपण तथा माया मोह की कथा, ये सब विषय तीसरे अंश में बताए गए हैं, जो सब पापों का नाश करने वाले हैं। सूर्यवंश की पवित्र कथा, चंद्रवंश का वर्णन तथा नाना प्रकार के राजाओं का वृतांत चतुर्थ अंश के अंतर्गत हैं। श्री कृष्ण अवतार विषयक प्रश्न, गोकुल की कथा, बाल्यावस्था में श्री कृष्ण द्वारा पूतना आदि का वध, कुमार अवस्था में अघासुर आदि की हिंसा, किशोर अवस्था में उनके द्वारा कंस का वध, मथुरापुरी की लीला, तंत्र युवावस्था में द्वारका की लीलाएं, समस्त दैत्यों का वध, भगवान जी के पृथक पृथक विवाह, द्वारका में रहकर योगीश्वरों के भी ईश्वर जगन्नाथ श्री कृष्ण के द्वारा शत्रुओं के वध आदि के साथ साथ पृथ्वी का भार उतारा जाना और अष्टावक्र जी का उपाख्यान, ये सब बातें 5वें अंश के अंतर्गत हैं। कलयुग का चरित्र, 4 प्रकार के महाप्रलय, केशी ध्वज के द्वारा खांडिक के जनक को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश इत्यादि विषयों को 6ठा अंश कहा गया है। इसके बाद विष्णु पुराण का उत्तर भाग प्रारंभ होता है, जिसमें शौनक आदि के द्वारा आदर पूर्वक पूछे जाने पर सूत जी ने सनातन विष्णु धर्मोत्तर नाम से प्रसिद्ध नाना प्रकार के धर्मों की कथाएं कही हैं। अनेकानेक पुण्यव्रत, यम नियम, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, वेदांत, ज्योतिष, वंश वर्णन के प्रकरण, स्तोत्र, मंत्र तथा सब लोगों का उपकार करने वाली नाना प्रकार की विद्याएं सुनाई हैं। ये विष्णु पुराण है, जिसमें सब शास्त्रों के सिद्धांत का संग्रह हुआ है। इसे वेद व्यास ने वराह कल्प का वृतांत कहा है। जो मनुष्य भक्ति और आदर के साथ विष्णु पुराण को पढ़ते और सुनते हैं, वे दोनों यहाँ मनवांछित भोग भोग कर विष्णु लोक में चले जाते हैं। जो इस पुराण को लिखवाकर या स्वयं लिखकर आषाढ़ की पूर्णिमा को घृतमय धेनु के साथ प्राणार्थवेता विष्णु भक्त ब्राह्मण को दान करता है, वह सूर्य के समान तेजस्वी विमान पर वैकुंठ धाम में जाता है। जो विष्णु पुराण की इस विषय अनुकरण का को कहता है अथवा सुनता है, वह समूचे पुराण के पठन एवं श्रवण का फल प्राप्त कर लेता है। वायु पुराण का परिचय तथा उसके दान एवं श्रवण आदि का फल। ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्राह्मण सुनो, अब मैं वायु प्राण का लक्षण बताता हूँ जिसके श्रवण करने पर परमात्मा भगवान शिव का धाम प्राप्त होता है। ये प्राण 24,000 श्लोकों का बतलाया गया है जिसमें वायुदेव ने श्वेतकल्प के प्रसंग से धर्मों का उपदेश किया है, उसे वायु प्राण कहा गया है। वह पूर्व और उत्तर दो भागों से युक्त है जिसमें सर्ग आदि का लक्षण विस्तार पूर्वक बताया गया है, जहाँ भिन्न भिन्न मनमंत्रों में राजाओं के वंश का वर्णन है और जहाँ ग्यासुर के वध की कथा विस्तार के साथ कही गई है, जिसमें सम मासों का महात्म्य बताकर माघ मास का अधिक फल कहा गया है, जहाँ दान धर्म तथा राज धर्म अधिक विस्तार से कहे गए हैं, जिसमें पृथ्वी पाताल दिशा और आकाश में विचरने वाले जीवों के और व्रत आदि के संबंध में निर्णय किया गया है, वह वायु प्राण का पूर्व भाग कहा गया है। मुनीश्वर, उसके उत्तर भाग में नर्मदा के तीर्थों का वर्णन है और विस्तार के साथ शिव संहिता कही गई है जो भगवान संपूर्ण देवताओं के लिए दुर्जय और सनातन है। वे जिसके तट पर सदा सर्तोभावे निवास करते हैं वही ये नर्मदा का जल ब्रह्मा है, यही विष्णु है और यही सर्वोत्कृष्ट साक्षात शिव है। ये नर्मदा जल ही निराकार ब्रह्म तथा कैवल्य मोक्षे निश्चय ही भगवान शिव ने समस्त लोगों का हित करने के लिए अपने शरीर से इस नर्मदा नदी के रूप में किसी दिव्य शक्ति को ही धरती पर उतारा है। जो नर्मदा के उत्तर तट पर निवास करते हैं वे भगवान रुद्र के अंचर होते हैं और जिनका दक्षिण तट पर निवास है वे भगवान विष्णु के लोक में जाते हैं। ओमकार ईश्वर से लेकर पश्चिम समुद्र तक नर्मदा नदी में दूसरी नदियों के 35 पाप नाशक संगम हैं। उनमें से 11 तो उत्तर तट पर हैं और 23 दक्षिण तट पर हैं। 35वां तो स्वयं नर्मदा और समुद्र का संगम कहा गया है। नर्मदा के दोनों तटों पर इन संगमों के साथ 400 प्रसिद्ध तीर्थ हैं। इसके सिवा अन्य साधारण तीर्थ तो रीवा के दोनों तटों पर पग पग पर विद्यमान हैं, जिनकी संख्या 60,60,000 है। ये परमात्मा शिव की संहिता परम पुण्यमयी है जिसमें वायु देवता ने नर्मदा के चरित्र का वर्णन किया है, जो इस प्राण को लिखकर गुड़मय धेनु के साथ सावन की पूर्णिमा को भक्तिपूर्वक कुटुंबी ब्राह्मण के हाथ में दान देता है। वे 14 इंद्रों के राज्य काल तक रुद्रलोक में निवास करता है। जो मनुष्य नियम पूर्वक हविष्य भोजन करते हुए इस वायु प्राण को सुनाता और सुनता है वे साक्षात रुद्र है, इसमें संशय नहीं है। जो इस अनुक्रमण का को सुनता और सुनाता है वह भी समस्त पुराण के श्रवण का फल पा लेता है। अब श्रीमद् भागवत का परिचय, महात्म्य तथा दान जनित फल। ब्रह्मा जी कहते हैं, मरीचि सुनो, वेद व्यास ने जो वेद तुल्य श्रीमद् भागवत नामक महापुराण का संपादन किया है वे 18,000 श्लोकों का बताया गया है। ये पुराण सब पापों का नाश करने वाला है। ये 12 शाखाओं से युक्त कल्प वृक्ष स्वरूप है। इसमें विश्वरूप भगवान का ही प्रतिपादन किया गया है। इसके पहले स्कंद में सूत और शौनक आदि ऋषियों के समागम का प्रसंग उठाकर व्यास जी तथा पांडवों के पवित्र चरित्र का वर्णन किया गया है। इसके बाद परीक्षित के जन्म से लेकर प्रायोपवेश तक की कथा कही गई है। यहीं तक प्रथम स्कंद का विषय है। फिर परीक्षित शुक संवाद में स्थूल और सूक्ष्म दो प्रकार की धारणाओं का निरूपण है। तदंतर ब्रह्म नारद संवाद में भगवान जी के अवतार संबंधी अमृत उत्तम चरित्रों का वर्णन है। फिर पुराण का लक्षण कहा गया है। बुद्धिमान व्यास जी ने यह द्वितीय स्कंद का विषय बताया है जो सृष्टि के कारण तत्वों की उत्पत्ति का प्रतिपादक है। तत्पश्चात विदुर का चरित्र, मैत्रेय जी के साथ विदुर जी का समागम, परमात्मा ब्रह्म से सृष्टि क्रम का निरूपण और महर्षि कपिल द्वारा कहा हुआ सांख्य, ये सब तृतीय स्कंद के अंतर्गत बताया गया है। तंत्र पहले सती चरित्र, फिर ध्रुव का चरित्र, तत्पश्चात राजा पृथु का चरित्र, फिर राजा प्राचीन बरही की कथा, ये सब विसर्ग विषयक परम उत्तम चौथा स्कंध कहा गया है। राजा पियवत और उनके पुत्रों का पुण्यदायक चरित्र, ब्रह्मांड के अंतर्गत विभिन्न लोकों का वर्णन तथा नरकों की स्थिति, ये संस्थान विषयक पांचवां स्कंध है। अजामिल का चरित्र, दक्ष प्रजापति द्वारा की हुई सृष्टि का निरूपण, वृतासुर की कथा, मर्दगणों का पुण्यदायक जन्म, ये सब व्यास जी के द्वारा छठे स्कंध कहा गया है। प्रहलाद जी का पुण्य चरित्र और वर्ण आश्रम धर्म का निरूपण, ये सातवां स्कंध बताया गया है। यह ऊति अथवा कर्म वासना विषयक स्कंध है, इसमें उसी का प्रतिपादन किया गया है। तत्पश्चात मनवंतर निरूपण के प्रसंग में गजेंद्र मोक्ष की कथा, समुद्र मंथन, बलि के ऐश्वर्य की वृद्धि और उनका बंधन तथा मत्स्य अवतार चरित्र, ये आठवां स्कंद कहा गया है। सूर्यवंश का वर्णन, चंद्रवंश का निरूपण, ये वंश अनुचरित्र विषयक नवा स्कंद बताया गया है। श्रीकृष्ण का बाल चरित्र, कुमार अवस्था की लीलाएं, व्रज में निवास, किशोर अवस्था की लीलाएं, मथुरा में निवास, युवावस्था, द्वारका में निवास और भूभार हरण, ये निरोध विषयक दसवां स्कंद है। नारद वासुदेव संवाद, यदु दत्तात्रेय संवाद और श्री कृष्ण के द्वारा उद्धव का संवाद, आपस के कलह से यादवों का संहार, ये सब मुक्ति विषयक ग्यारहवां स्कंद है। भविष्य राजाओं का वर्णन, कली धर्म का निर्देश, राजा परीक्षित के मोक्ष का प्रसंग, वेदों की शाखाओं का विभाजन, मार्कंडेय जी की तपस्या, सूर्यदेव की विभूतियों का वर्णन, तत्पश्चात भागवती विभूति का वर्णन और अंत में पुराणों की श्लोक संख्या का प्रतिपादन, ये सब आश्रय विषयक बारहवां स्कंद है। वत्स, इस प्रकार तुम्हें श्रीमद् भागवत का परिचय दिया गया है। वह वक्ता, श्रोता, उपदेशक, अनुमोदक और सहायक, सबकी भक्ति और भोग मोक्ष देने वाला है। जो भगवान जी की भक्ति चाहता हो, वह भाद्रपद मास की पूर्णिमा को सोने के सिंहासन के साथ इस भागवत का भगवत भक्त ब्राह्मण को प्रेम पूर्वक दान करे। उसके पहले वस्त्र और स्वर्ण आदि के द्वारा ब्राह्मण की पूजा कर लेनी चाहिए। जो मनुष्य भगवान जी की इस विषय अनुकरण का दूसरे को श्रवण कराता है अथवा स्वयं सुनता है, वह समस्त पुराण के श्रवण का उत्तम फल प्राप्त कर लेता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्राह्मण सुनो, अब मैं नादीय पुराण का वर्णन करता हूँ। इससे 25,000 श्लोक हैं। इससे बृहत कल्प की कथा का आश्रय लिया गया है। इसे पूर्व भाग के प्रथम पाद में पहले सूत शोणक संवाद है, फिर सृष्टि का संक्षेप में वर्णन है, फिर महात्मा सनक के द्वारा नाना प्रकार के धर्मों के पुण्य में कथाएं कही गई हैं। पहले पाद का नाम प्रवृत्ति धर्म है, दूसरा पाद मोक्ष धर्म के नाम से प्रसिद्ध है। उनमें मोक्ष के उपायों का वर्णन है, वेदांगों का वर्णन और सुखदेव जी की उत्पत्ति का प्रसंग विस्तार के साथ आया है। सनंदन जी ने महात्मा नारद को इस द्वितीयपाद का उपदेश किया है। द्वितीयपाद में सनत कुमार मुनि ने नारद जी को महातंत्र वर्णित पशुपाश विमोक्ष का उपदेश किया है। फिर गणेश, सूर्य, विष्णु, शिव और शक्ति आदि के मंत्रों का शोधन, दीक्षा, मंत्रोद्धार, पूजन, प्रयोग, कवच, शास्त्र नाम और स्तोत्र का क्रमशः वर्णन किया है। तंत्र चतुर्थ पाद में सनातन मुनि ने नारद जी से प्राणों का लक्षण, उनकी श्लोक संख्या तथा दान का पृथक पृथक फल बताया है। साथ ही उन दानों का अलग अलग समय भी नियत किया है। इसके बाद चैत्र आदि सब मासों में पृथक पृथक प्रतिपदा आदि तिथियों का सर्व पाप नाशक व्रत बताया है। ये बृहदाख्यान नामक पूर्व भाग बताया गया है। इसके उत्तर भाग में एकादशी व्रत के संबंध में किए हुए प्रश्न के उत्तर में महर्षि वशिष्ठ के साथ राजा मंदाता का संवाद उपस्थित किया गया है। तत्पश्चात राजा रुक्म अंगद की पुण्यमयी कथा, मोहिनी की उत्पत्ति, उसके कर्म, पुरोहित वसु का मोहिनी के लिए शाप, फिर शाप से उसके उद्धार का कार्य, गंगा की पुण्यतम कथा, गया यात्रा वर्णन, काशी का अनुपम महात्म्य, पुरुषोत्तम क्षेत्र का वर्णन, उस क्षेत्र की यात्रा विधि, तत्व संबंधी अनेक उपाख्यान, प्रयाग, कुरुक्षेत्र और हरिद्वार का महात्म्य, कामुदा की कथा, बद्री तीर्थ का महात्म्य, कामाक्षा और प्रभास क्षेत्र की महिमा, पुष्कर क्षेत्र का महात्म्य, गौतम मुनि का आख्यान, वेद पाद स्तोत्र गोकर्ण क्षेत्र का महात्म्य, लक्ष्मी जी की कथा, सेतु महात्म्य कथा, नर्मदा के तीर्थों का वर्णन, अवंतीपुर की महिमा, तंत्र मथुरा महात्म्य, वृंदावन की महिमा, वसु का ब्रह्मा के निकट जाना तथा तत्पश्चात मोहनी का तीर्थों में भ्रमण आदि विषय हैं। इस प्रकार ये सब नारद महापुराण हैं। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक एकाग्रचित होकर इस पुराण को सुनता अथवा सुनाता है वह ब्रह्म लोक में जाता है। जो अश्विनी की पूर्णिमा के दिन 7 धेनुओं के साथ इस पुराण का श्रेष्ठ ब्राह्मण को दान करता है वह निश्चय ही मोक्ष पाता है। जो एक चित्त होकर नारद पुराण की इस अनुकरणिका का वर्णन अथवा श्रवण करता है वह भी स्वर्ग लोक में जाता है। मार्कंडेय पुराण का परिचय। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि अब मैं तुम्हें मार्कंडेय पुराण का परिचय देता हूँ। ये महापुराण पढ़ने और सुनने वाले पुरुषों के लिए सदा पुण्यदायक है, जिसमें पक्षियों के प्रवचन का अधिकारी बनाकर उनके द्वारा सब धर्मों का निरूपण किया गया है। यह मार्कंडेय पुराण 9000 श्लोकों का है। ऐसा कहा जाता है इसमें पहले मार्कंडेय मुनि के समीप जैमिनी के प्रश्न का वर्णन है, फिर धर्म संज्ञक पक्षियों के जन्म की कथा कही गई है, फिर उनके पूर्व जन्म की कथा और देवराज इंद्र के कारण उन्हें शाप रूप विकार की प्राप्ति का कथन है, तंत्र बलभद्र जी की तीर्थ यात्रा, द्रौपदी के 5 पुत्रों की कथा, हरिश्चंद्र की पुण्यमयी कथा, आडी और बक पक्षियों का युद्ध, पिता और पुत्र का उपाख्यान, दत्तात्रेय जी की कथा, महान आख्यान सहित हे चित्र, अलर्क चरित्र के साथ मदालसा की कथा, 9 प्रकार की सृष्टि का पुण्य में वर्णन, कल्पांत काल का निर्देश, यक्ष सृष्टि निरूपण, रुद्र आदि की सृष्टि, द्वीपचर्या का वर्णन, मनुओं की अनेक पाप नाशक कथाओं का कीर्तन और उन्हीं में दुर्गा जी की अत्यंत पुण्यदायिनी कथा है जो 8वें मन्वंतर के प्रसंग में कही गई हैं। तत्पश्चात 3 वेदों के तेज से प्रणव की उत्पत्ति, सूर्यदेव के जन्म की कथा, उनका महात्म्य, वैवस्वत मनु के वंश का वर्णन, वत्सपरी का चरित्र, तदंतर महात्मा खनित्र की पुण्यमयी कथा, राजा अवीक्षित का चरित्र, किमिच्छिक व्रत का वर्णन, नरिष्यंत चरित्र, इक्ष्वाकु चरित्र, नल चरित्र, श्री रामचंद्र जी की उत्तम कथा, कुश के वंश का वर्णन, सोम वंश का वर्णन, पुरुर्वा की पुण्यमयी कथा, नहुष का अद्भुत वृतांत, याति का चरित्र, यदुवंश का वर्णन, श्री किश की बाल लीला, उनकी मथुरा और द्वारका की लीलाएं, सब अवतारों की कथा, सांख्य मत का वर्णन, परपंच के मिथ्या तत्व का वर्णन, मार्कंडेय जी का चरित्र तथा पुराण श्रवण आदि का फल, ये सब विषय हैं। वस जो मनुष्य इस मार्कंडेय पुराण का भक्ति भाव से आदरपूर्वक श्रवण करता है वह परम गति को पाता है। जो इसकी व्याख्या करता है वह भगवान शिव के लोक में जाता है। जो इसे लिखकर हाथों की स्वर्णमय प्रतिमा के हाथी की स्वर्णमय प्रतिमा के साथ कार्तिक की पूर्णिमा के दिन श्रेष्ठ ब्राह्मण को दान देता है वह ब्रह्म पद को प्राप्त कर लेता है। जो मार्कंडेय पुराण की इस विशेष सूची को सुनता और सुनाता है मैं वह मनवांछित फल प्राप्त कर लेता है। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, अब मैं अग्नि पुराण का वर्णन करता हूँ जिसमें अग्नि देव ने महर्षि वशिष्ठ से ईशान कल्प का वर्णन किया है। वह अग्नि पुराण 15000 श्लोकों से पूर्ण है। उसमें अनेक प्रकार के चरित्र हैं। ये पुराण अद्भुत है। जो लोग इसका पाठ और श्रवण करते हैं उनके समस्त पापों को यह हर लेता है। इसमें पहले प्राण विषयक प्रश्न है। फिर सब अवतारों की कथा कही गई है। तत्पश्चात सृष्टि का प्रकरण और विष्णु पूजा आदि का वर्णन है। तदंतर अग्निकार्य, मंत्र, मुद्रा आदि लक्षण, सर्व दीक्षा विधान और अभिषेक निरूपण है। इसके बाद मंडल आदि का लक्षण, कुश अपमार्जन, पवित्र आरोपण विधि, देवालय विधि, शालग्राम आदि की पूजा तथा मूर्तियों के पृथक पृथक चिन्ह का वर्णन है। फिर न्यास आदि का विधान, प्रतिष्ठा, पूर्तकर्म, विनायक आदि का पूजन, नाना प्रकार की दीक्षाओं की विधि, सर्वदेव प्रतिष्ठा, ब्रह्मांड का वर्णन, गंगा आदि तीर्थों का महात्म्य, द्वीप और वर्णन वर्ष का वर्णन, ऊपर और नीचे के लोकों की रचना, ज्योतिष चक्र का निरूपण, ज्योतिषास्त्र, युद्ध जय अर्णव, षटकर्म, मंत्र, यंत्र, औषध समूह, कुब्जिका आदि की पूजा, छह प्रकार की न्यास विधि, कोटि होम विधि, मनवंतर निरूपण, भ्रमण ब्रह्मचर्य आदि आश्रम के धर्म, श्राद्ध कल्प विधि, ग्रह यज्ञ, श्रोत समाप्त कर्म, प्राश्चित वर्णन, तिथि व्रत आदि का वर्णन, वार व्रत का कथन, नक्षत्र व्रत की विधि का प्रतिपादन, मासिक व्रत का निर्देश, उत्तम दीपदान विधि, नवयुव पूजन, नरक निरूपण, व्रतों और दानों की विधि का प्रतिपादन, नाड़ी चक्र का संक्षिप्त वर्णन, संध्या की उत्तम विधि, गायत्री के अर्थ का निर्देश, लिंग स्तोत्र, राज्य अभिषेक के मंत्र का प्रतिपादन, राजाओं के धार्मिक कृत्य, स्वप्न संबंधी विचार का अध्याय, शकुन आदि का निरूपण, मंडल आदि का निर्देश, रत्न दीक्षा विधि, रामोक्त नीति का वर्णन, रत्नों के लक्षण, धनुर्विद्या, व्यवहार दर्शन, देव असुर संग्राम की कथा, आयुर्वेद निरूपण, गज आदि की चिकित्सा, उनके रोगों को शांत, गो चिकित्सा, मनुष्य आदि चिकित्सा, नाना प्रकार की पूजा पद्धति, विविध प्रकार की शांति, छंद शास्त्र, साहित्य, एक अक्षर आदि कोश, सिद्ध शब्द अनुशासन अर्थात व्याकरण, सर्ग आदि वर्गों से युक्त कोश, परले का लक्षण, शारीरिक वेदांत का निरूपण, नरक वर्णन, योग शास्त्र, ब्रह्म ज्ञान और पुराण श्रवण का फल, इन विषयों का प्रतिपादन हुआ है। भ्रमण, यही अग्नि पुराण कहा गया है और जो अग्नि पुराण को लिखकर स्वर्ण में कमल और तिलमय धेनु के साथ मार्गशीर्ष की पूर्णिमा के दिन पौराणिक ब्राह्मण को विधि पूर्वक दान देता है वह स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। इस प्रकार तुम्हें अग्नि पुराण की अनुकरणिका बताई गई है जो इसे पढ़ने और सुनने वाले मनुष्य को इस लोक और परलोक में भी मोक्ष देने वाली है। ब्रह्मा जी कहते हैं, अब मैं तुम्हें सब प्रकार की सिद्धि प्रदान करने वाले भविष्य पुराण का वर्णन करता हूँ जो सब लोगों के अभीष्ट मनोरथ को सिद्ध करने वाला है, जिसमें मैं ब्रह्मा संपूर्ण देवताओं का आदि श्रेष्ठा बताया गया हूँ। पूर्व काल में सृष्टि के लिए संभव मनु उत्पन्न हुए, उन्होंने मुझे प्रणाम करके सर्वार्थ साधक धर्म के विषय में प्रश्न किया। तब मैंने प्रसन्न होकर उन्हें धर्म संहिता का उपदेश किया। परम बुद्धिमान व्यास जब पुराणों का विस्तार करने लगे तो उन्होंने उस धर्म संहिता के 5 भाग किए। उसमें नाना प्रकार की आश्चर्यजनक कथाओं से युक्त अघोर कल्प का वृतांत है। उस पुराण में पहला पर्व ब्रह्म पर्व के नाम से प्रसिद्ध है, इसी में ग्रंथ का उपक्रम है। सूत शोनक संवाद में पुराण विषयक प्रश्न है, इसमें अधिकतर सूर्यदेव का ही चरित्र है। अन्य सब उपाख्यान भी इसमें आए हैं। इसमें सृष्टि आदि के लक्षण बताए गए हैं। शास्त्रों का तो ये सरस्वरूप है, इसमें पुस्तक लेखक और लेख्य का भी लक्षण दिया गया है। सब प्रकार के संस्कारों का भी लक्षण बताया गया है। पक्ष की आदि 7 तिथियों के 7 कल्प कहे गए हैं। अष्टमी आदि तिथियों के शेष 8 कल्प वैष्णव पर्व में बताए गए हैं। शैव पर्व में ब्रह्म पर्व से भिन्न कथाएँ हैं। सौर पर्व में अंतिम कथाओं का संबंध देखा जाता है। तत्पश्चात प्रतिसर्ग पर्व है जिसमें प्राण के उपसंहार का वर्णन है। ये नाना प्रकार के उपाख्यानों से युक्त 5वां पर्व है। इन 5 पर्वों में से पहले में मुझ ब्रह्मा की महिमा अधिक है। दूसरे और तीसरे पर्वों में धर्म, काम और मोक्ष विषय को लेकर क्रमशः भगवान विष्णु तथा शिव की महिमा का वर्णन है। चौथे पर्व में सूर्यदेव की महिमा का प्रतिपादन किया गया है। अंतिम या पांचवां पर्व प्रतिसर्ग नाम से प्रसिद्ध है। इसमें सब प्रकार की कथाएं हैं। बुद्धिमान व्यास जी ने इस पर्व का भविष्य की कथाओं के साथ उल्लेख किया है। भविष्य पुराण की श्लोक संख्या 14,000 बताई गई है। इससे ब्रह्मा विष्णु आदि सब देवताओं की समता का प्रतिपादन किया गया है। ब्रह्म सर्वत्र सम है, गुणों के तारतम्य से उसमें विषमता प्रतीत होती है, ऐसा श्रुति का कथन है। जो विद्वान ईर्षा द्वेष छोड़कर स्वर्ण वस्त्र माला आभूषण गंध पुष्प धूप दीप और भक्ष भोज्य आदि नैवेद्यों से विधि पूर्वक वाचक और पुस्तक की पूजा करता है और भविष्य पुराण की पुस्तक को लिखकर गुड़ धेनु के साथ पौष की पूर्णिमा को उसका दान करता है, और जो जितेंद्रिय निराहार अथवा एक समय हविष्य भोजी एम एकाग्रचित होकर इस प्राण का पाठ और श्रवण करता है, वह भयंकर पातकों से मुक्त होकर ब्रह्मलोक में चला जाता है। जो भविष्य प्राण की इस अनुकरण का पाठ अथवा श्रवण करता है, वह भी भोग एवं मोक्ष प्राप्त कर लेता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, वत्स सुनो, अब मैं तुम्हें दसवें पुराण ब्रह्मवर्त का परिचय देता हूँ, जो वेद मार्ग का साक्षात्कार कराने वाला है। जहाँ देवऋषि नारद को उनके प्रार्थना करने पर भगवान सावर्णी ने संपूर्ण पुराणोक्त विषय का उपदेश किया था। ये पुराण अलौकिक एवं धर्म अर्थ काम और मोक्ष का सारभूत है। इसके पाठ और श्रवण से भगवान विष्णु और शिव में प्रीति होती है। उन दोनों में अभेद सिद्धि के लिए इस उत्तम ब्रह्मवर्त पुराण का उपदेश किया गया है। मैंने रथंतर कल्प का जो वृतांत बताया था, उसी को वेदवेता व्यास ने संक्षिप्त करके शतकोटि पुराण में कहा है। व्यास जी ने ब्रह्मवर्त पुराण के चार भाग किए हैं, जिनके नाम हैं ब्रह्मखंड, प्रकृतिखंड, गणेशखंड और श्री कृष्ण खंड। इन चारों खंडों से युक्त ये पुराण 18,000 श्लोकों का बताया गया है। उसमें सूत और महर्षियों के संवाद में प्राण का उपक्रम है। उसमें पहला प्रकरण सृष्टि वर्णन है, फिर नारद के और मेरे महान विवाद का वर्णन है जिसमें दोनों का पराभव हुआ था, फिर नारद का शिवलोक गमन और भगवान शिव से नारद मुनि को ज्ञान की प्राप्ति का कथन है। तंत्र शिवजी के कहने से ज्ञान लाभ के लिए सावर्णी के सिद्ध सेवित आश्रम में, जो परम पुण्य में और त्रिलोकी को आश्चर्य में डालने वाला था, नारद जी के जाने के बाद कही गई है। ये ब्रह्मखंड है जो श्रवण करने पर सब पापों का नाश कर देता है। तदनंतर नारद सावर्णी संवाद का वर्णन है। इसमें श्री कृष्ण का महात्म्य तथा नाना प्रकार के आख्यान और कथाएं हैं। प्रकृति को अंशभूत कलाओं के महात्म्य और पूजन आदि का विस्तार पूर्वक यथावत वर्णन किया गया है। ये प्रकृति खंड है जो श्रवण करने पर ऐश्वर्य प्रदान करता है। तदनंतर गणेश जन्म के विषय में प्रश्न किया गया है। पार्वती जी द्वारा पुण्यक नामक महाव्रत के अनुष्ठान की चर्चा है। तत्पश्चात कार्तिकेय और गणेश जी की उत्पत्ति कही गई है। इसके बाद कार्तवी अर्जुन और जमद अग्निनंदन परशुराम जी के अद्भुत चरित्र का वर्णन है। फिर गणेश और परशुराम जी में जो महान विवाद हुआ था, उसका उल्लेख किया गया है। ये गणेश खंड है जो सब विघ्नों का नाश करने वाला है। तदंतर श्री कृष्ण जन्म के विषय में प्रश्न और उनके जन्म की अद्भुत कथा है। फिर गोकुल में गमन तथा पुत्रा आदि के वध की आश्चर्य में कथा है। तत्पश्चात श्री कृष्ण की बाल्यावस्था और कुमार अवस्था की विविध लीलाओं का वर्णन है। इसके बाद शरद पूर्णिमा की रात्रि में गोप सुंदरियों के साथ श्री कृष्ण की रास क्रीड़ा का वर्णन है। रहस्य में श्री राधा के साथ उनकी क्रीड़ा का बहुत विस्तार के साथ प्रतिपादन किया गया है। तत्पश्चात अक्रूर जी के साथ श्री कृष्ण के मथुरा आगमन की कथा है। कंस आदि का वध हो जाने के बाद श्री कृष्ण के द्विजोचित संस्कार का उल्लेख है। फिर काश्य गोत्र उत्पन्न संदीपनी मुनि से उनके विद्या ग्रहण की अद्भुत कथा है। तंत्र कालयवन का वध, श्री कृष्ण का द्वारका गमन तथा महा उनके द्वारा की हुई नरकासुर आदि के वध की अद्भुत लीलाओं का वर्णन है। ये श्री कृष्ण खंड है जो पढ़ने सुनने ध्यान करने पूजा करने अथवा नमस्कार करने पर भी मनुष्यों के संसार दुख का खंडन करने वाला है। व्यास जी के द्वारा कहे हुए इस प्राचीन और अलौकिक ब्रह्म वैवर्त पुराण का पाठ अथवा श्रवण करने वाला मनुष्य ज्ञान विज्ञान का नाश करने वाला भयंकर संसार सागर से मुक्त हो जाता है। जो इस पुराण को लिखकर माघ की पूर्णिमा को प्रत्यक्ष देने के साथ इसका दान करता है वह अज्ञान बंधन से मुक्त हो ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। जो इस विशेष सूची को पढ़ता अथवा सुनाता है वह भी भगवान श्री कृष्ण की कृपा से मनवांछित फल पा लेता है। लिंग पुराण का परिचय तथा उसके पाठ श्रवण एवं दान का फल। ब्रह्मा जी कहते हैं, बेटा सुनो, अब मैं लिंग पुराण का वर्णन करता हूँ जो पढ़ने तथा सुनने वाले को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। भगवान शंकर ने अग्नि लिंग में स्थित होकर अग्निकल्प की कथा का आश्रय ले धर्म आदि की सिद्धि के लिए मुझे जिस लिंग पुराण का उपदेश किया था उसी को व्यासदेव ने दो भागों में बांटकर कहा है। अनेक प्रकार के उपाख्यानों से विचित्र प्रतीत होने वाला ये लिंग पुराण 11,000 श्लोकों से युक्त है और भगवान शिव की महिमा का सूचक है। ये सब पुराणों में श्रेष्ठ तथा त्रिलोकी का सारभूत है। पुराण के आरंभ में पहले प्रश्न है, फिर संक्षेप से सृष्टि का वर्णन किया गया है, तत्पश्चात योगाख्यान और कल्पाख्यान का वर्णन है, इसके बाद लिंग के प्रादुर्भाव और उसकी पूजा की विधि बताई गई है, फिर सनत कुमार और शैल आदि का पवित्र संवाद है, तदंतर दधीची चरित्र, युग धर्म निरूपण, भुवन कोश वर्णन तथा सूर्यवंश और चंद्रवंश का परिचय है। उसके पश्चात विस्तारपूर्वक सृष्टि का वर्णन है, त्रिपुर की कथा है, लिंग प्रतिष्ठा तथा पशुपाश विमोक्ष का प्रसंग है, भगवान शिव के व्रत, सदाचार निरूपण, प्राश्चित, अरिष्ट, काशी तथा श्री शैल का वर्णन है, फिर अंधकासुर की कथा, वरा का चरित्र, नरसिंह का अवतार और जलंधर वध की कथा, तंत्र, शिव सहस्त्र नाम, दक्ष यज्ञ विध्वंस, मदन दहन, पार्थी के पानी ग्रहण की कथा, विनायक की कथा, भगवान शिव के तांडव नृत्य प्रसंग तथा उपमन्यु की कथा, ये सब विषय लिंग पुराण के पूर्व भाग में कहे गए हैं। इसके बाद विष्णु के महात्म्य का कथन, अम्बरीश की कथा, सनत कुमार और नंदीश्वर का संवाद, शिव महात्म्य के साथ स्नान याग आदि का वर्णन, सूर्य पूजा की विधि, मुक्तिदायिनी शिव पूजा का वर्णन है। तदंतर अनेक प्रकार के दान कहे गए हैं, फिर श्राद्ध प्रकरण और प्रतिष्ठा तंत्र का वर्णन है, तत्पश्चात अघोर कीर्तन, ब्रजेश्वरी महाविद्या, गायत्री महिमा, त्र्यंबक महात्म्य, प्राण श्रवण के फल का वर्णन है। इस प्रकार मैंने तुम्हें व्यास रचित लिंग पुराण के उत्तर भाग का परिचय दिया है। ये भगवान रुद्र के महात्म्य का सूचक है जो इस पुराण को लिखकर फागुन की पूर्णिमा को तिल धेनु के साथ ब्राह्मण को भक्तिपूर्वक इसका दान करता है वह जरा मृत्यु रहित शिव सायुज्य प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य पापनाशक लिंग पुराण का पाठ या श्रवण करता है वह इस लोक में उत्तम भोग भोग कर अंत में शिव लोक को चला जाता है। वे दोनों भगवान शिव के भक्त हैं और गिरजावल्लभ शिव के प्रसाद से इस लोक और परलोक का यथावत उपभोग करते हैं, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। अब वरा पुराण के लक्षण तथा उसके पाठ श्रवण एवं दान का महत्व। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, वत्स सुनो, अब मैं वरा पुराण का वर्णन करता हूँ, ये दो भागों से युक्त है और सनातन भगवान विष्णु के महात्म्य का सूचक है। पूर्व काल में मेरे द्वारा निर्मित जो मानव कल्प का प्रसंग है उसी को विद्वानों में श्री साक्षात नारायण स्वरूप वेद व्यास ने भूतल पर इस पुराण में लिपिबद्ध किया है। वरा पुराण की श्लोक संख्या 24,000 है। इसमें सबसे पहले पृथ्वी और वरा भगवान जी का शुभ संवाद है, तदंतर आदि सत्यों के वृतांत में रभ्य का चरित्र है, फिर दुर्जय के चरित्र और श्राद्ध कल्प का वर्णन है, तत्पश्चात महातपा का आख्यान, गौरी की उत्पत्ति, विनायक, नागगण, कार्तिकेय आदित्यगण, देवी, धनद तथा वृष का आख्यान है। इसके बाद सत्यतपा के व्रत की कथा दी गई है। तदंतर अगस्त गीता तथा रुद्र गीता कही गई है। महिषासुर के विध्वंस में ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र तीनों की शक्तियों का महात्म्य प्रकट किया गया है। पर्वाध्याय, शेतुपख्यान, गोप्रदानिक इत्यादि सतयुग का वृत्तांत मैंने प्रथम भाग में दिखाया है। फिर भगवत धर्म में व्रत और तीर्थों की कथाएं, 32 अपराधों का शारीरिक प्राचीन बताया गया है। प्रायः सभी तीर्थों के पृथक पृथक महात्म का वर्णन है। मथुरा की महिमा विशेष रूप से दी गई है। इसके बाद श्राद्ध आदि की विधि है। तदंतर ऋषि पुत्र के प्रसंग से यम लोक का वर्णन, कर्म विपाक एवं विष्णु व्रत का निरूपण है। गोकर्ण के पापनाशक महात्म का भी वर्णन किया गया है। इस प्रकार वरापुराण का ये पूर्व भाग कहा गया है। उत्तर भाग में प्लस और पुरुराज के संवाद में विस्तार के साथ सब तीर्थों के महत्व का पृथक पृथक वर्णन है। फिर संपूर्ण धर्मों के व्याख्या और पुष्कर नामक पुण्य पर्व का भी वर्णन है। इस प्रकार मैंने तुम्हें पापनाशक वरापुराण का परिचय दिया है। यह पढ़ने और सुनने वालों के मन में भगवत भक्ति बढ़ाने वाला है। जो मनुष्य इस पुराण को लिखकर और सोने की गरुड़ प्रतिमा बनवाकर तिल धेनु के साथ चैत्र की पूर्णिमा के दिन भक्तिपूर्वक ब्राह्मण को दान देता है, वे देवताओं तथा महर्षियों से वंदित होकर भगवान विष्णु का धाम प्राप्त कर लेता है। जो वरापुराण की इस अनुकरण का श्रवण या पाठ करता है, वह भी भगवान विष्णु के चरणों में संसार बंधन का नाश करने वाली भक्ति प्राप्त कर लेता है। अब स्कंद पुराण की विषय अनुकरण का, इस पुराण के पाठ, श्रवण एवं दान का महत्व। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, वत्स सुनो, अब मैं स्कंद पुराण का वर्णन करता हूँ जिसके पद पद में साक्षात महादेव जी स्थित हैं। मैंने शतकोटि पुराण में जो शिव की महिमा का वर्णन किया है, उसके सारभूत अर्थ का व्यास जी ने स्कंद पुराण में वर्णन किया है। उसमें 7 खंड कहे गए हैं। सब पापों का नाश करने वाले स्कंद पुराण 81,000 श्लोकों से युक्त है। जो इसका श्रवण अथवा पाठ करता है, वे साक्षात भगवान शिव ही है। इसमें स्कंद के द्वारा उन 6 धर्मों का प्रतिपादन किया गया है जो तत्पुरुष कल्प में प्रचलित थे। वे सब प्रकार की सिद्धि देने वाले हैं। इसके पहले खंड का नाम माहेश्वर खंड है, जो सब पापों का नाश करने वाला है। इसमें 12,000 से कुछ कम श्लोक हैं। ये परम पवित्र तथा विशाल कथाओं से परिपूर्ण है। इसमें सैकड़ों उत्तम चरित्र हैं तथा ये खंड स्कंद स्वामी के महात्म का सूचक है। माहेश्वर खंड के भीतर केदार महात्म में पुराण का आरंभ हुआ है। इससे पहले दक्ष यज्ञ की कथा, इसके बाद शिवलिंग पूजन का फल बताया गया है। इसके बाद समुद्र मंथन की कथा, देवराज इंद्र के चरित्र का वर्णन, पार्थि जी का उपाख्यान, उनके विवाह का प्रसंग, कुमार स्कंद की उत्पत्ति, तारकासुर के साथ उनके युद्ध का वर्णन, पाशुपत का उपाख्यान, चंड की कथा, दूत की नियुक्ति का कथन और नारद जी के साथ समागम का वृत्तांत है। इसके बाद कुमार महात्म के प्रसंग में पंचतीर्थ की कथा है, धर्मवर्मा राजा की कथा तथा नदियों और समुद्र का वर्णन है। तदंतर इंद्रधुम्न और नाड़ी जंग को की कथा है। फिर मही नदी के प्रादुर्भाव और दमनक की कथा है। तत्पश्चात मही सागर संगम और कुमारेश का वृतांत है। इसके बाद नाना प्रकार के उपाख्यानों सहित तारक युद्ध और तारकासुर के वध का वर्णन है। फिर पंचलिंग स्थापन की कथा आई है। तदंतर द्वीपों का पुण्य में वर्णन, ऊपर के लोगों की स्थिति, ब्रह्मांड की स्थिति, उसका मान तथा वर्क रेश की कथा है। महाकाल का प्रादुर्भाव, उसकी परम अद्भुत कथा है। फिर वासुदेव का महात्म्य, कोटि तीर्थ का वर्णन, गुप्त क्षेत्र में नाना तीर्थों का आख्यान, पांडवों की पुण्यमय कथा और बर्बरीक की सहायता से महाविद्या के साधन का प्रसंग है। तत्पश्चात तीर्थ यात्रा की समाप्ति है। तदंतर अरुणाचल का महात्म्य तथा सनक और ब्रह्मा जी का संवाद है, गौरी की तपस्या का वर्णन तथा वहाँ के भिन्न भिन्न तीर्थों का वर्णन है। महिषासुर की कथा और उसके वध का परम अद्भुत प्रसंग कहा गया है। द्रोणाचल पर्वत पर भगवान शिव का नित्य निवास बताया गया है। इस प्रकार स्कंद पुराण में यह अद्भुत माहेश्वर खंड कहा गया है। दूसरा वैष्णव खंड है, अब उसके आख्यानों का मुझसे श्रवण करो। पहले भूमि वरा संवाद का वर्णन है, जिसमें वेंकटाचल का पाप नाशक महत्व में बताया गया है। फिर कमला की पवित्र कथा, श्रीनिवास की स्थिति, कुमार की कथा, स्वर्णमुखरी नदी के महात्म का वर्णन, अनेक उपाख्यानों से युक्त भरद्वाज की अद्भुत कथा, मतंग और अंजन के पापनाशक संवाद का वर्णन, उत्कल प्रदेश के पुरुषोत्तम क्षेत्र का महात्म्य, मार्कंडेय जी की कथा, राजा अम्बरीश का वृतांत, इंद्रधुम्न का आख्यान, विद्यापति की शुभ कथा, जयमणि और नारद का आख्यान, नीलकंठ और नरसिंह का वर्णन, अश्वमेघ यज्ञ की कथा, राजा का ब्रह्मलोक में गमन, तत्पश्चात रथ यात्रा विधि और जप तथा स्नान की विधि कही गई है। फिर दक्षिणामूर्ति का आख्यान, गुंडीचा की कथा, रथ रक्षा की विधि, भगवान जी के शयन उत्सव का वर्णन, राजा श्वेत का उपाख्यान, पृथु उत्सव का निरूपण, दोला उत्सव तथा सामस्रिक व्रत का वर्णन, उद्दालक के नियोग से भगवान विष्णु की निष्काम पूजा का प्रतिपादन, मोक्ष साधन बताकर नाना प्रकार के योगों का निरूपण, दश अवतार की कथा और स्नान आदि का वर्णन। इसके बाद भद्र का आश्रम तीर्थ का पापनाशक महात्म्य, उस प्रसंग में अग्नि आदि तीर्थों और गरुड़ शिला की महिमा है, जहाँ भगवान जी के निवास का कारण बताया गया है। फिर कपालमोचन तीर्थ, पंचधारा तीर्थ, मेरु संस्थान की कथा, कार्तिक मास का महात्म्य, मदनालस के महात्म्य का वर्णन, धूम्रकेश का उपाख्यान, कार्तिक मास में प्रत्येक दिन के कृत्य का वर्णन और अंत में भीष्म पंचक व्रत का प्रतिपादन किया गया है, जो भोग और मोक्ष देने वाला है। तत्पश्चात मार्गशीर्ष के महात्म्य में स्नान की विधि बताई गई है। फिर पुंडरक आदि कीर्तन और माला धारण का पुण्य कहा गया है। भगवान जी को पंचामृत से स्नान कराने का तथा घंटा बजाने आदि का पुण्य फल, नाना प्रकार के फूलों से भगवत पूजा का फल, तुलसी दल का महात्म्य, भगवान जी को नैवेद्य लगाने की महिमा, एकादशी के दिन कीर्तन, अखंड एकादशी व्रत रखने का पुण्य और एकादशी की रात में जागरण करने का फल, मत्स्य उत्सव का विधान और नाम महात्म्य का कीर्तन, भगवान जी के ध्यान आदि का पुण्य तथा मथुरा का महात्म्य, मथुरा तीर्थ का उत्तम महात्म्य और वहाँ के 12 वनों की महिमा। तत्पश्चात इस पुराण में श्रीमद् भागवत के उत्तम महात्म्य का प्रतिपादन किया गया है। इस प्रसंग में वज्रनाभ और शांडिल्य के संवाद का उल्लेख किया गया है, जो वज्र की आंतरिक लीलाओं का प्रकाशक है। तदंतर माघ मास में स्नान दान और जप करने का महात्म्य नाना प्रकार के आख्यानों से युक्त है। माघ महात्म्य का 10 अध्यायों में प्रतिपादन किया गया है। तत्पश्चात वैशाख महात्म्य में शैयादान आदि का फल कहा गया है। फिर जातदान की विधि, काम उपाख्यान, सुखदेव चरित्र, व्याध की अद्भुत कथा, अक्षय तृतीया आदि की पुण्य का विशेष रूप से वर्णन। इसके बाद अयोध्या महात्म का प्रारंभ और उसमें चक्रतीर्थ, ब्रह्मतीर्थ, ऋण मोचन तीर्थ, पाप मोचन तीर्थ, सस्धारा तीर्थ, सरद्वार तीर्थ, चंद्रहरि तीर्थ, धर्महरि तीर्थ, स्वर्ण वृष्टि तीर्थ की कथा, तिलोदा सरयू संगम का वर्णन, सीताकुंड, गुप्त हरि तीर्थ, सरयू घाघरा संगम, गोपरचार तीर्थ, शिरोद तीर्थ, बृहस्पति कुंड और 5 तीर्थों की महिमा का प्रतिपादन किया गया है। तत्पश्चात घोषार्क आदि 13 तीर्थों का वर्णन है। फिर गया कूप के सर्व पापनाशक महात्म का कथन है। तंत्र मांडव्य आश्रम आदि, अजित आदि तथा मानस आदि तीर्थों का वर्णन कहा गया है। इस प्रकार ये दूसरा वैष्णव खंड कहा गया है। मरीचे, इसके बाद परम पुण्यदायक ब्रह्मखंड का वर्णन सुनो, जिसमें पहले सेतु महात्म्य प्रारंभ करके वहाँ के स्नान और दर्शन का फल बताया गया है। फिर गालव की तपस्या तथा राक्षस की कथा है। तत्पश्चात देवोपतन में चक्र तीर्थ आदि की महिमा व ताल तीर्थ का महात्म्य, पापनाश आदि का वर्णन है। मंगल आदि तीर्थों का महात्म्य, ब्रह्मकुंड आदि का वर्णन, हनुमत कुंड की महिमा, अगस्त तीर्थ के फल का कथन है। राम तीर्थ आदि का वर्णन, लक्ष्मी तीर्थ का निरूपण, शंख आदि तीर्थों की महिमा तथा सांध्य अमृत आदि तीर्थों का प्रभाव का वर्णन है। इसके बाद धनुष कोटि आदि का महात्म्य, शीर कुंड आदि की महिमा तथा गायत्री आदि तीर्थों के महात्म्य का वर्णन है। फिर रामेश्वर की महिमा, तत्वज्ञान का उपदेश तथा सेतु यात्रा विधि का वर्णन है जो मनुष्य को मोक्ष देने वाला है। तत्पश्चात धर्म आरण्य का उत्तम महात्म्य बताया गया है जिससे भगवान शिव ने स्कंद को तत्व का उपदेश किया है। फिर धर्म अरण्य का प्रादुर्भाव, उसके पुण्य का वर्णन, कर्म सिद्धि का उपाख्यान तथा ऋषि वंश का निरूपण है। तदंतर वहाँ अप्सरा संबंधी मुख्य तीर्थों का महात्म्य कहा गया है। इसके बाद वर्ण आश्रम धर्म के तत्व का निरूपण, देवस्थान विभाग और बकुलादित्य की शुभ कथा, छत्रानंदा, शांता, श्रीमाता मतंगनी और पुण्यदा, ये पाँच देवियों स्थित सदा स्थित बताई गई हैं। इसके बाद वहाँ इंद्रेश्वर आदि की महिमा, द्वारका आदि का निरूपण है, लोहासुर की कथा, गंगाकूप का वर्णन, श्री रामचंद्र जी का चरित्र, सत्य मंदिर का वर्णन, जीर्णोद्वार की महिमा का कथन, आसन दान, जाति भेद वर्णन, समृद्धि धर्म का निरूपण है। तत्पश्चात अनेक उपाख्यानों से युक्त वैष्णव धर्मों का वर्णन है। तदंतर पुण्य में चतुर्मास का महात्म्य प्रारंभ करके उसमें पालन करने योग्य सब धर्मों का निरूपण किया गया है।